إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فدي حسكي تدبير المنزل دكور تدبير دكور د اصلاح د فار الله رب العزت تلس قوانين ذکر کوي. اول نمبر قانون دا او چې د کور مشر با خرج کوي بخیل کنجوس بنئ. دویم نمبر قانون دا او چې د کور مشر با سربراه باغه بهادری او شجاع به بغیرت دلا بنئ. او دریم نمبر حکم چې هغه به احترام کوي د اوقاتو مقدسه. او سلورم نمبر حکم چې د کور مشر با جوارګر او شرابی نه وي. پنځم نمبر حکم اصلاح الیتام، د یتیم به خیال ساتي، یتیم په سر باندې بلاس وي. شپږم نمبر حکم چې نهی عن نکاح اهل الشرک، مشرکی خزی لبا اغه با ځان ته نه واده کوي، نه به بچی لا، نه به رور لا، او نه به خپل خور لور مشرک لور کوي. او بل نمبر حکم جاغه پرون مونږ ویلې ده مسله د حیض، یعنی نهی د افعال ممنوعونه، اغه کار به نه کې چې هغه ممنوع ده. الله رب العزت ته د یو کار نه منع کړی نو هغې ته اتیان مه کوه. پاغی کی لکه دلته صرف مسله د حیض ذکر کړی ده، زنانه ته بیماری رااله نو اتیان وته مه کوه، ترک اختلاط وکړه، هغې نه ډډه وکړه څو ورځو دپاره. نو دغه شانتی هر کار نه چې الله ته منع کړی نو هغه به قیاس کا، هغه ځایونو ته مه ورځه چې هغې نه الله ته منع کړی او ته بیا هم ورځې. اوس د دې ځای نه الله رب العزت فرمایي چې تاسو زما نوم ډال مگر زوی، چې ار وخت کې زما نوم اخلي. علمای کرام مختلف تفاسیر کوي په دې ځای کې. یو دا لکه ته دا خبره ار وخت کې موایا چې د الله د پاره زما صدا کار وکړه، یا د الله د پاره یو روپۍ راکا، او که چا دا ته وم ویل نو د هغې احترام وکړه، هغه چرته مه پرېږده. نو فرمای ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تاسو مگر زوی نوم د الله تعالی ډال د خپلو قسمونو د فارا. ار وخت کې قسم پرې والله والله تالله بالله لا والله، بار وخت کې بیا ادبی مکو د الله نوم پس پک باندې ماخلا، ادي غټ وزن دی. نو ولا تجعلوا الله، تاسو مگر زوی نوم د الله تعالی عرضة لأيمانكم، اگر ڈال د خپل قسمونو د فارا یا نشانه د خپل قسمونو د فارا. انت برو، یا دا مطلب چې یو سړی قسم وخوري چې زب چرته هم د چا سره نیکی نه کوم، یا دا چې زب چرته تقوا نه کوم، د الله نه بنه ریګم، یا دا چې د خلکو په منځ کې بزه جوړه نه کوم. دوه کسان ورانه راغلی دا تی خپکړې قسم دی خوړو چې زما د الله په ذات قسم چې د دې جوړه بزه نه کوم، نه نه دا قسم مات کا، کفاره ورکا، لس مسکینانو ته خوراک ورکا، یا درې روجې ونیسه، قسم مات کا، په غلطه باندې قسم مخوره. نو ولا تجعلوا الله تاسو مگر زوی نون د الله تعالی عرضه تل ایمانکم اگر ڈال د خپل قسمونو د فاران تبرو دا چنی کی د نیکی کولونا وتتقوا او د پرهیزګاری کولونا ځان ستر د ګنا نه وتصلحوا بین الناس او اصلاح کول پمیز د خلقو کی د ټول قران خلاصہ په دې درې الفاظو کې راګیره شوې ده ګور ان تبر تاسو نه کی کو اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام تابعداری دویم وتتقوا اطاعت الله د الله تابعداری وکا دریم وتصلحوا بین الناس اصلاح لخلق الله د الله د مخلوقات اصلاح وکا کدی درې خبر دی عمل وکو نو هر سبا برابر شي د نبی علیه السلام طریقه باندې ځان روان کا د الله نه ویریګ الله د تسوی باغې باندې عمل جوړ شه هغه بزان کې راولا وتصلحوا بین الناس او د خلکو صلح او کا پامنس کی دا دوه کسان جوهران راغلی دا نو ته دغه صلح او کا شیطان بزان نه جوړه یو د انسی شیطان بلې جنی شیطان اغه جنی شیطان د پاره خو وظیفه الله رب العزت علی غلی دی خو چې کوم انسی شیطان دی هغه ځان ساتغه ډیر خطرناک شیطان دی اغه زره سامنے کیه شیطانان هم چې کله خپل غشتونه کوي نو چې کله خوريږي نو تقسیم وکي پلاني سړی د پاره دوه شیطانان بکار دی پلاني د پاره پنځه پلاني د پاره لس چا د پاره سل ولېږي چا د پاره لخکری ولېږي او غزینې پکې دا غونم زیات شیطانی وېده تمنې وېدا زمون نم زیات دی نو هغه ډیر خطرناک دی هغه باره کې غټ خیال کوي انسی شیطان چې هغه د سر عالم شو نو هغه نه بزان ساتي هغه باره کې باید احتیاط کړي لکه بازی کور کې هغه ځینې خزه ځان نه شیطان جوړه کې هغه کور ټور هغه د جنتی کور یو هغه نه سم جهنم جوړ کې هلته بابا ځان له خپي ابي ځان له خپي خورې ځان له خپي د غوي شیطانی د لاسا او دا شانتی کوم دیره کې چې یو شیطان سړی نغه ټوله دیره د یو سړی د لاس اورانی شیطان خپل کار په دکی کړی شیطان د دنه وتی دای به غټ شیطان کړی او شیطان په دې باندې خاص کر ډیر زیات خوشاليږي چې د دوو کسانو رانه راولي په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي او خاص کر بیا د خزی او د خاون باره کې لکه شیطانان خپل کارګزاري بیانوي یو ته وی تاسو کار کړی دی وای ما دا کارو کو دی سړی مې ډیر کار کو بل سړی وشتو مړ کو وای صحیح ده کینا بل ته وی تاسو کار کړی دی او وای ما دا کار کړی دی یو سړی باندې مې غلا وکړه بل ته وی کانزلې مې پی وکړې بل ته دا الله نه پرمانی مې وکړه یو پکې ګوډ را پاجی تاسو کار کړی دی هغه ورته وای وای ما د خدی او د خاول په منځ کې ورانه راوستي دا وای دی خورا شي ځان سره بره ګوډ دی و بر ازان سره تخت وخه دی و بر ازان سره کینه و دا خلقو ومنز که ورانه را وستل آلا او بهترین کار ویتا کرده دی سهی شیطان ویتا ای را وخه دی برا بر ازان سره پا سٹیج باندی کینه نو تم دا کوشش مکوا چی دو کسانو جوڑه دا او تا پا غی که شیطانه که وی دروغ صرف پا دری وقتونو که جایز دی پا غی که دا هم دا چی تا دو کسانو صلح که اغا یو سڑی سره میلاو شی اغا قبل تا دیری بدی ردی وی و تا دا مکو چی لال شی اغا تاوی چی اغا تا تا ننا اغا تا لال شی اغا تا وایو اغا استا دیر سی پتونه که استا دیر خیال ذاتی و چیزا خو جوڑی تا تیاری هم که اغا رسا جوڑه که نو پا دیر تیم که استا دا پارا دروغ ویل جایز دیا دویم پلی خزی تا دروغ ویل پس بارا کی چی اغا خزا اغا خزی تا وای نورا و سرستا دومره نلگی خو تا ور تر سریف لکه دا ور تا وی یا تلیفون ور تا وی چه دومره دا بندی خپا کیگه ما دومره دا پسی خپه ما چیز لمی دا پسی وچاو دو او نور دن نسنهی نتاز پا دی دروغو الله تا نر انیسی یا دا چه کور کی او ور تا وی چه تاوی ننم نو پا ما بندی تیم نتیریگی او نوز لیدل شین کرده دا دروغ دا وی پا دی بندی الله تا نر انیسی او دریم کافر ته پاغه وخت کې دروغ ویل چې ستا د مرغ خطره ده د زلنه به دروغ نه وي د مرغ خطره ده خیر دې کلمه ده کفر وایا نو وتصلحوا بین الناس اصلاح وکي په میل د خلکو کې والله سميع عليم الله تعالی اوریدونکي پوهه ده الله تعالی اوریدونکي پوهه ده بیا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الله تعالی ننسی تاسو پاغا اغا باللغو قسم سرا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الله تعالى ننسي تاسو فاغا تشبخلي قسمون باندي ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو اب ما قصبت قلوبكم سج تاسو دزلن وكي دزلن سكسب كي فاغي دي الله رانيسي سمطلب قسم پدري قسم دي یو دا ټوکا ټقالا پاغي کې څه ګنا نشته لکه دلته پا قسم باندې ته الله نارانی سي چې ته قسم اسی عادت دی جوړ شوی هر وخت والله والله و لا والله لکه عرب خلک وي بیا د بیدا ټیک نه دا خو چې تا ویل نو پدې باندې ته الله نارانی سي او بیا د لغوي سو معنی تفاسیر والا کړی دی اول نمبر لغوا کلام پاهش ته ویل کا سور غاشیه کی لا تسمع فیها لاغیا فیها عین جاریه دا شان په دغه ځای کې وګوره نو غلط خبر ته لغوا وای بل کفری کفری کلام ته هم لغوا وای دغه شان ته کلام باطل ته هم لغوا وای ډیر معنی تفاسیر والا کړی دی نو الله تا په هغه قسم باندې نرانی سی چې هغه تش په جبا باندې ویل دی ځلنه دی قسم نه دی کړی الله تا باغی نرانی سی او دویم نمبر آغا قسم ده چاگی تا غموس قسم غموس ورتوی الغموس پتوالی توی غپی وخلو توی سه مطلب تا یو کار کرده مثال پتور سهاری منز وز ما خد امیر سی بلیدنه ده چه ساری جماعت کی منز کرده وز قسم خورم چه قسم ده چه ده منده ده کرده نو دا قسم الله رب العزت دا نماف کئی دا دیر دیر لوی گناه دا استغفار باوی زکا اللہ روز تاوی والله غفور حلیم الله بخون که سبرناک دی ناکامی دی که دا قسم دی او خودو خطا تا یو کار پتا و دا کار تا تا خط پتا و تا پا دروغ باندی قسم او خودو او خطا تا پتا وانو اللہ رب العزت دا قسم تا تا بالکل قطعی نماب کئی استغفار بوی استغفار بوی او بار بار بدا اللہ نا توبه و باسی اللہ تا بوی توبه می دا بیا با قسم نخورما نو بدا قسم باندی اللہ رب العزت تا رانی سی او بل نمبر قسم ده چا غیت یمین مناقده وی چا انده زمانه دا پار قسم اخری او سڑه چی زبا دا کار کوما بیا اغا کار مات کلی اغا کار ونه کی نو بیا با لکه مثال پتاور یو سره وی خدی تا وی چی زبا سلور میاشتی تا تا ننزده که گم قسم پا الله دا قسم اخوری نو سلور میاشتو کی که دا سره خدی تا نزده نشو نو دی سره تا یو طلاق واقع شو پا دی خدا باندی زکا چې دا سلور میشتو کی خزی تا نزدیکت ونکو کچری پا دی سلور میشتو کی درن درن در جو وکلا قسم مات کو دری ورزی روجی دی ونیسی او قسم با ماته او دا ونگور هم دی چی ونی پا کار بانی تا قسم خوری دا قسم خوری چی قسم پا الله چی زبا روٹی نخورم قسم پا الله چی زبا پلانی سری سر خبری نکو ما نو اینده زمانی سر تعلق ساتی نو آغا قسم مخورا چی آغی که سارا پارا ناروا دی پلانی سری سر بزا خبر نکو ما یا بزا دا کار نکوم دا بنا قسم مات کار کپارا ورکا لست مسکنانو تا خوراک ورکا یا دا شانتی روجی ونیسا نو فرمای او جهالت پا دور کی بخل کسن قسم کرو آج جاهلانو بدا سی قسم کرو چی او سری با قسم و خورو خزی تا چی قسم پا اللہ چیزا بستا سر ننیز دیکی گم نو دا قسم به دازی گنو چی بلکل دا کانی کرخا پا دی قسم به بلکل پرواه که ولا دا قسم به نماتا و دا مرگ پوری دی خزی تا بدا ننیزدی که دو نبه دا خزی کفالت که و خزا بدا شانتی ناستا و او سڑی با قسم کرد سڑی بورتا نور نیزدی که دو نو الله فرمای چی نا قسم وکی نو سلور میشتو که دروجو و نکن و خزا دی ختم را جاهل بدا زن نجوڑه یو طلاق واقع کیگی پاگی سرا بیا چی یو طلاق واقع شو امام شافعی رحمه الله تعالی آغا فرمایی چی طلاق واقع سلور میشتی وشوی نو قاضی براولی مشر قاضی سے براولی او تفریقه براولی ستا سپا منز کی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی آغا فرمایی چی نه قاضی دا ضرورت نیشتره یو طلاق واقع شو دو طلاق دا تپادی شو رجوع دی وکڑا سعیده او دی نکرم دغا شانتی طلاق با نور بیا هم واقع کیگی. شیخ ولی الله دا کابلگرام آقا فرمایی آقا ذکر کئی وی مونگا پسی روزه که تلیو وی مونگا پسی روزه که تلیو دی چلتی وی لادو نو آیا کسان پا جمعات امام آقا پاسی رو دا تقریر او که تقریر که سوی رو وی چې څوک د څلورو میاشتو نه زیات د خپلې بیبي نه بار ټیم تیر کړو نو په ده باندې ښځه طلاقه ده. وایي زه چا بیان ته نه پرېښودم او ویل چې توړ به نه پیدا کوو. تبلیغیانو راته ویل چې توړ به نه پیدا کوو جوړ به پیدا کوو. ما ویل چې ټیک ده خو کوشش مې کوو چې زه دا بیان وکړم نه دي مې د قرآن حواله ورکړم پاسم هغو شو کزه شو ما چې قسم په الله چې زه به دا بیان کوم خلک راجمع دی ورپاڅېدم بیان مې وکړو ورته مې ویله چې ستاسو په دې کلي کې څوک مسافرۍ له تلی دي سعودي عرب دوبۍ ته ویل چې ډېر شی تری دي څومره څومره ټایم له تری دي چا کال وشو چا دوه کاله وشو چا درې کاله ویل د کال نه خو مخکې نه راځي که نه ویل نه ویل ښه ستاسو دا امام صیب دا پتوه جاري کړه چې څلورو میاشتو نه چا د ښځې نه بار ټایم تیر کړو نو ښځه پې طلاقه ده نو زه زموږ ښځې طلاقه شي هغه تاسو وایې ستاسو ښځې طلاقه شوې موږ دلته یو راغلی چې نکاح کوی ځان ته تاسو غټ طلاقیان شوئ تاسو د امام صاحب دا څنګه مسله کړې ده نو امام صاحب وویل دې توبه طایب شو هغه سره هم جواب نه و خو مالره رمه شو امام یې ډېر بې عزته وې شرمه و چې ته څنګه مسلې مونږ ته کې نو هغه د الله د دین خلاف کړی دی د خپل ځانه فتوی جاری کوي نو فرمایي لا یؤاخذکم الله الله نه نیسي تاسو باللغو ایمانکم بی ایمانکم په هغه لغو قسمونو باندې ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسو بما کسبت قلوبکم آغا چی کسب کړی دی ستاسو زړونو والله غفور حلیم الله تعالی بخون کې او صبرناک دی ناکامی دی خیر گناه ده نوشوه قسم دی وخوړو استغفار وایا فدیه نشته دی استغفار وایا بار بار توبه طایب شه الله به دې معاف کی. بیا فرمایي للذین یولون من نسائهم د فاره دا کسانو چې هغې قسم کړی دی الای کړي ده د خپلو ښځو نه تربوسو اربعۃ اشهر نو دا به انتظار کوي څلورو میاشتو پورې به دا انتظار کوي چې انتظار یې وکړو فین فاو کچرې واپس نه شو کچرې دې څلورو میاشتو کې د خپلې بیبي سره میلاو نه شو فإن الله غفور رحیم بېشکه الله بخونکې مهربانه دی فإن فاو کچرې واپس شو کچری واپس شو پدې سلورو میاشتو کې فإن الله غفور الرحیم بشک الله بخون کې مهربان دی. بیا وای وای نازم الطلاق کچری د قصو خو د طلاق یو ځای ور سره نه شو نو فإن الله سميع علیم الله تعالی اوریدونکو او پوهه دی. پدې دې کې سوال پیدا کیږي چې اعظم د طلاق قص چې څوک کې ناغې د پاره سميع نه راځي الله څنګه دلته سميع راوړو نو اول نمبر جواب دا چې روسته بس علیم راوړی دی الله ویږي تا قص کړی دی الله ستا پرې قص کولو زه په اراده باندې الله ویږي. دوی نمبر جواب واوره هغه څنګه هغه اطلاق کیږي په آواز سره څنګه یو سړی خځې ته وایي چې زما سره به نه یو ځای کیږي یا زه به ستا سره نه یو ځای کیږم او ښځه راځي ځان پسې مږي دا ورته وایي مه راځه او هغه راځي دا ولا ټیلی ورکی هغه بیا هم راځي اخر دا چې تا ته ما سو پیر ویلی چې زما سره نه یو ځای کیږي اخر دا نو د خپلې نه आवाज وځي د خپلې نه د आवाज وته اطلاق په आवाज باندې وشوه نو الله وایي زستا د आवाज اورما نو فإن الله سميع عليم بشک الله تعالی اوریدونکو او پوهه ده دې دې پوری چې طلاق دی ورکو واپس رجوع دی ورته نه و نکړه نو بیا وروسته طلاق باس ان شاء الله هغه بر سبانه شروع کیږي هغه بیا دویم نمبر طلاق دریم نمبر طلاق دغه شانتی بیا رجوع بیا کومه خزه خدي خاون چې مرشي دغه د پاره سمره عدت ته سلون میشتي لس ورځي یا دا چې کومه خزه طلاق شو هغه بدره هیزه تیرې درې بیماریانې په کور کې تیرې یا دغه شانتی بچې په ګیډه او بچې بزی گئی بیا به د کور نه ځي هغه بیا هغه مسلې بیا سبا دي. نو بیا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تاسو مگر دوی نوم د الله تعالی نخی د قسمونو خپلو ان تبرو دا چې نیکی وکي دا د نیکی کولونه وتتقو د پرهیزګارۍ کولونه وتصلحو بین الناس او د اصلاح کولونه په منځ د خلکو کې والله سميع عليم الله تعالی اوریدونکی پوهه دی. لا يؤاخذكم الله او ننسي الله تعالی باللغو في ايمانكم فغا خلی ویلو قسمون استاسو باندی ولیکن یواخذو کم لیکن نسی تاسو بی ما کسبت قلوبو کم آسجی کسب کری دی نمو عزلون استازلون استاسو والله غفور حلیم اللہ تعالی بخون کیا سبرناک دی للذین یعلون من نسائهم دفار دا کسانو چاگی ایلا کری دا قسم کری دی دخپلو خزونا تربو سوار باعتی اشورون چی انتظار بکی سلور میاشتی فا انفاو کچری دا واپس شو پدی سلور میاشتو کی فا ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون کے میرا باندے فا ان عظمت طلاقا کچری دا قسو کو دا طلاق فا ان اللہ سمیع علیم بشک اللہ وریدون کے فویدے بیا ولا تجعل اللہ تاسو مگر زوینم دا اللہ تعالی عرضتا لی ایمانکم اغان نفی دا قسمون اخفلو یا ڈال دا قسمون اخفلو یا نشانه دا قسمون اخفلو انت برو دا نیکی کولونا و تتقو دا تقوی کولونا و تسلیو بین الناسی او اصلاح کول پا میند خلقو کی والله سمیع علیم اللہ فویده اللہ اوریدون کیا فویده لا یواخذکم اللہ ننسی اللہ تعالی تاسو باللغوی فی ایمانکم فَغَلَّغْوِ قَسَمُنُ اُسْتَاسُ بَالْدِي وَلَاكِي يُعَاخِذُكُمْ لِكِنْ نِسِ تَاسُ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ آغا چه قسب کری وی زنون اُسْتَاسُ یا سالیمان دا دیزه دا مقصد ذکر کئی چه گوره یو سڑه را روان ده لری را روان ده او دا وی قسم ده چه دا پلانه امیر سیب ده را روان ده او چه کل را ورسی ناغا غنه یو دا پا یقین کی دا فکا اراده چه دا دا غصره ده فاغا بیا غنه ای دا پا گمان من یول آغا و او بیا غنه یا دا یو سره وی چه زب منزل تله اوما دا تا خب پوخ یقینی چیز تله اوما دا دا نرشوی دا نی تله نو اللہ تا پا دی بنی هم نرانی سی والله غفور حلیم اللہ بخون که سبر ناک دی للذین یولون من نسائیم دا فاردا کسانو جاگی قسم کرده دا خپلو زنانونا دا نزدیکت کولو سرا تربوس و اربعاتی اشورین انتظار بگی سلور میشتی فا الفاو کچری دا رجوع وکڑا فا ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون که میرا بانده و ان عظمت طلاقا کچری دا قصو کو دا طلاق فا ان اللہ سمیع علیم بشک اللہ تعالی وریدون کے فویده بسم الله.